สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สายของคุณวินครับคุณวินเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio และใช้ชื่อเรื่องว่าผีสิงพระหลายคนน่าจะจำได้ฮะวันนี้คุณวินมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาและก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนในสถาบันครับใช้ชื่อเรื่องว่าละครใหญ่เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณวินนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 21,588 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณวินได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณวิน สวัสดีครับ ครับผมคุณวินสบายดีนะ สบายดีครับ นะก่อนหน้านี้เนี่ยมาเล่าเรื่องผีสิงพระ ใช่ครับ ฟังชื่อเรื่องตอนนั้นแบบโหผีสิงพระนะฮะทีนี้เนี่ยมาอีกหนึ่งเรื่องที่ย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาอยู ่ใช่ครับ และก็ได้ไปพบเจอที่คุณวินส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ของรายการเมื่อกี้ใช่ไหม ใช่นะครับใช่เลยคร ับ น่าสนใจครับกับข้อมูลนี้เรื่องของละครใหญ่เล่าให้พวกเราฟังหน่อยคุณวิน ครับผมก็ขอย้อนกลับไปประมาณปี42แล้วกันนะครับเกือบ20ปีได้แล้วมั้งครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มหาลัยชานเมืองที่1ละกันนะครับฮะโดยปกติแล้วผมอยู่ชมรมเกี่ยวกับการแสดงนะครับแล้วก็มันก็จะต้องทำละครเวทีปีละหนึ่งเรื่องเป็นละครเวทีใหญ่หนึ่งเรื่อง คร ั้งนี้ดูปีนั้นนะเป็นปีที่พิเศษหน่อยบันดาลมีของสโมสรนักศึกษาเขาวานให้ทางชมรมนะครับทำละครใหญ่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยมันก็เลยกลายเป็นละครใหญ่สองเรื่องต่อกันเลยก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าโรงละครนานหน่อยก็เลยเป็นผลทำให้เจอเรื่องลึกลับนานกว่าทุกปีที่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเราจะไม่มีโรงละครแต่เราใช้ว่าหอประชุมละกันครับเป็นหอประชุมใหญ่ในหอประชุมใหญ่เนี้ยครับก็จะมีรุ่นพี่เล่ามาเป็นพ่อนะครับว่าในที่นี้จะมีเรื่องอาถรรพ์อย่างนู้นอย่างนี้ในนี้จะมีสิ่งลี้ลับอยู่ให้เห็นบ้าง 2-3 ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ฟังมาก็ยังไม่เคยเจ อ จนเราเริ่มเข้าไปที่โรงละครนะครับครั้งนี้ก็เริ่มจากนักแสดงคนหนึ่งก่อนครับชื่อโอครับนักแสดงคนนี้ครับเขาก็อาจจะมีเซนส์หน่อยหรืออาจจะมีความสัมผัสพิเศษนิดนึงครับช่วงระหว่างซ้อมกันนะครับแล้วเราก็จะซ้อมกันดึกตอนนี้เราซ้อมดึกเสร็จแล้วก็มีบางครั้งที่เราต้องปิดโรงละครแล้วก็ออกมาเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเล่นเขาก็จะให้อาจจะต้องกลับมาจากโรงละครนี่ครับก็ต้องเคลียร์คนออกมา อ ันนี้ผมก็เป็นคนดูแลผมเป็นผู้กับเรื่องแรกผมก็ต้องคอยเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยปิดไฟหมดทุกอย่างก็เดินออกมาพอเดินมาปุ๊บโอกนาสิแล้วก็เดินจูงมือผมออกไปเต็มแล้วก็ก่อนผมชื่อผมเรียกว่าชื่อวินแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนผมชื่อเต็มนะครับแล้วมันก็แล้วเพื่อนผมก็ดึงจูงมือออกมาวินมานี่ไม่เห็นเหรอวะเห็นอะไรก็ตอนที่นายเดินลงมาจากหอประชุมอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนเข้าไปอ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นก็คือตัวผมไม่เห็นอะไรเลยผมก็ปกติเดินลงมาปกติแต่บอกเนี่ยเขาเดินสวนขึ้นไปจริงๆบอกนี่ผมไม่เห็นนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องคือมันจะเป็นเรื่องแบบสั้นๆนะครับมันจะเป็นช็อตสั้นสั้นหลายๆเรื่องผสมกันคราวนี้อีกวันหนึ่งระหว่างซ้อมกันอยู่ในโรงละครโอ้ก็วิ่งหน้าซีดมาอีกแล้วถ้าหน้าซีดมาเนี่ยผมจะรู้เลยโอ้ต้องเจออะไรแน่ๆเลยโอ้ก็วิ่งมาวินนายเห็นป่ะเห็นอะไรผู้หญิงชุดขาวที่ยืนตรงคือจากถ้าเราหันไปทางโรงละครนะครับฝั่งตรงข้ามมาจะเป็นคอนโทรลนะครับเป็นแบบที่นั่งแล้วก็เป็นคอนโทรลสุดจะมีห้องหนึ่งอยู่ทางขวามือจากคอนโทรลห้องเนี้ยเป็นห้องที่ปิดตายห้องเนี้ยไม่รู้ปิดตายเพราะอะไรก็เหมือนกันครับคือผมเรียนจนจบแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาปิดทำไมมันจะมีห้องปิดตาย2ห้องคือห้องนึงอยู่ทางขวามืออีกห้องนึงคืออยู่ข้างหลังโรงละคร คร ับ ครับผมก็เขาบอกโอบอกว่าเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงมายืนเราดูเราซ้อมไม่อยู่เลยสักพักนึงเสร็จแล้วเขาก็เดินทะลุเข้าไปในประตูเลยฮะผมก็หรอไม่มีอะไรก็ซ้อมไปอันนี้ครับทีนี้ในระหว่างที่ซ้อมกันก็ใกล้จะแสดงมากขึ้นเรื่อยๆครับอันเนี้ย มันก็จะมีวันที่ต้องทำฉากใหญ่ทีนี้วันที่ทำฉากเสร็จผมก็ต้องเกณฑ์คนมาทำฉากนะครับเนื่องจากเอิร์นเป็นทำอย่างที่บอกเป็นละครใหญ่สองเรื่องก็ต้องแบ่งคนกลุ่มหนึ่งไปทำละครเรื่องหนึ่งส่วนผมก็ไปหาเพื่อนๆที่เป็นแบบเด็กเรียกว่าเด็กทางฝ่ายวิศวะมาช่วยกันทำฉากหน่อยละกันนะเพราะว่าคนไม่พอคราวนี้พอเพื่อนมาทำฉากเนี่ยด้วยความที่แบบสายวิศวะเป็นเด็กช่างมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะหามๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วผมอาจจะเป็นคุมไม่ดีพอเองนะครับเขาก็แอบเอาสุรามาดื่มกันในโรงคอร์สซึ่งมันไม่ดีอันนี้คือมันไม่ดีดีแล้วนั่งเครื่องอันดับหนึ่งก็คือเป็นนักศึกษาก็ไม่ควรแล้วถูกไหมฮะอันที่สองคือเอามาไว้ในโรงคอร์สซึ่งเขาห้ามอยู่แล้วซึ่งผมก็ปล่อยปะมันครับอาจจะเป็นข้อความผมปล่อยปะเห็นเป็นเพื่อนกันก็ไม่สนใจอะไรแล้ววันนั้นมันก็ดึกมากตอนนั้นค้างที่โรงละครได้ละมันก็ดึกมากผมก็เลยเพียผมก็เลยบอกนั่นผมขอขึ้นไปนอนพักก่อนเอาแรงผมก็เดินขึ้นไปนอนใกล้ๆกับคนโทนเป็นที่นั่งคนดูครับแถวๆคนโทนระหว่างที่นอนอยู่ปุ๊บจำได้เลยว่าล้มตัวลงนอนปั๊บคือเลยไม่ได้หลับเลยครับล้มตัวลงนอนปึ้งมันมีลมครับพัดจากทางด้านซ้ายมาขวามือเหมือนพัดลมผ่านเราครับปุ๊บผมขยับตัวไม่ได้เลยทั้งที่ผมลืมตาอยู่ผมขยับตัวไม่ได้ในใจผมก็สงสัยโดนแล้วล่ะผมก็ตัดสินใจท่องคาถาน้ำโมอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาแบบเฮือกครั้งนั้นถ้าดันขึ้นมาปุ๊บผมก็หลุดแต่ในความในใจยังไงก็ขอนอนต่อละกันเพราะว่าง่วงจริงก็ขอนอนต่อพอนอนต่อปุ๊บคันนี้ลมมันไม่พัดจากทางซ้ายมาขวาแล้วครับพัดมาจากทางปลายเท้าขึ้นหัวผมครับฟุ๊บผมก็ขยับตัวไม่ได้อีกผมว่าทำไงดีก็เหมือนเดิมก็ท่องสู้กันอยู่นานครับจนผมหลุดขึ้นมาได้ผมก็ลุกขึ้นมานั่งผมเลยเปลี่ยนที่นอนผมก็รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วขอไปนอนกับเพื่อนที่ทำฉากใกล้ๆแล้วกันนะครับผมก็เลยไปนอนที่โซฟาใกล้ๆกับเพื่อนที่ทำฉากอยู่พอนอนตัวลงโซฟาปุ๊บโซฟายวบเหมือนคนมานั่งกับเราอะครับพอโซฟายวบปุ๊บผมขยับตัวไม่ได้แต่ตาเนี่ยผมไม่ได้หลับเพราะว่าผมจำได้ว่าไฟสว่างไฟโรงละครมันสว่างเพราะว่าต้องทำฉากกันผมเห็นทุกคนเดินไปเดินมาทำฉากได้แต่ผมตะโกนเรียกใครไม่ได้เลยผมพยายามจะแบบให้ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยผมเห็นเพื่อนเห็นรุ่นน้องเดินไปเดินมาหมดแต่ผมทำอะไรไม่ได้ผมนิ่งเฉยจนสุดท้ายผมก็ตัดสินใจว่าผมขอโทษถ้าผมทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะผมขออภัยและการขอโทษและกันแล้วก็ท่องนโมทางศาสนาผมก็หลุดขึ้นมาเสร็จผมก็เลยสั่งว่าเอ้ยพวกเราที่กินอะไรพวกเนี้ยออกไปข้างนอกให้หมดอะไรเงี้ยครับอย่ามาไว้ในนี้อะไรเงี้ยข้อห้ามอะไรเงี้ยครับ คร ับ ครับก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ครับคราวนี้มาถึงวันที่วันเล่นวันเล่นเนี่ยนักแสดงก็จะต้องสแตนบายหลังละครครับก็ช่วงที่หลับตาก่อนจะสแตนบายครับเพื่อนชื่อโอคนนี้แหละครับเขาก็กำลังหลับตาอยู่แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาจังหวะที่ลืมตาขึ้นมาแบบหางตาครับจะเห็นเท้าผู้หญิงนะครับเดินผ่านนะครับฟึบไปเห็นเท้าผู้หญิงเดินผ่านแต่ที่มันแปลกใจคือมันจะมันมีสบายเดินผ่านไปด้วยครับ คร ับ ครับเขาก็คิดว่าในใจว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งคงแบบเขาก็กลัวครับเพราะเขาเคยเจอมา2รอบแล้วเขาก็กลัวเขาก็หลับตาต่อคราวนี้แต่ทีมงานนะครับที่เราสแตนบายนักแสดงอยู่ในข้างหลังเวทีมันจะมีห้องนึงเป็นเหมือนห้องแบบเค้าเรียกว่าห้องมืดไว้สําหรับแบบปิดไฟปิดทุกอย่างให้นักแสดงเค้าเรียกว่าเป็นแบบให้จูนอินกับตัวละครนะครับแล้วก็ให้เค้าสแตนบายกันแต่สเปซนะครับผมมีนักแสดง12คนครับแต่สเปซเดินเข้าไปตามแสดงนับแล้วมี13คน เพิ่มมา1 แต่นักสเตจก็ไม่กล้าบอกนักแสดงแล้วก็ไม่กล้าบอกคือมาบอกผมทีหลังว่าพี่ผมหนูเจอแบบ13คนน่ะแบบอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยครับผมครับหลังจากผ่านละครเรื่องของผมแล้วมันก็มาต่อกับละครเรื่องที่2เพราะมันต่อกันเลย ครับ พอละครเรื่องที่2เนี่ยผมหมดจากหน้าที่กำกับแล้วคันนี้ผมไปช่วยรุ่นน้องไปช่วยแบบไปช่วยสอนการแสดงไปช่วยกับทีมอีกทีมหนึ่งอันนี้ระหว่างที่ทำอยู่มันจะมีเวิร์กช็อปหนึ่งครับเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสร้างให้กลุ่มนักแสดงสามัคคีกันรักกันโดยการที่พวกผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยจะทำเสียงแบบดังโวยวายเหมือนหลอกผีครับ ก็ทำเสียงโวยวายหลอกผีอยู่หลังละครตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ปิดไฟละครให้มืดให้หมดให้นักแสดงเกิดความกลัวด้วยกันแล้วก็กอดกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ระหว่างทำเสียงประตูทุบประตูปึ้งต้องต้องหลอกหลอกทำเสียงอยู่เพื่อนของผมคนนึงครับชื่อต้นเป็นคนคิดเวิร์กช็อปนี้แหละครับก็กำลังทำเสียงประตูอยู่ต้นก็เดินหายไปไปเดินไปเลยเดินหายไปจากไหนไม่รู้ผมก็มองเอ๊ะเดินไปไหนเนี่ยกำลังทำอยู่แล้วสักพักหนึ่งต้นก็โผล่หน้ามาแล้วกวักมือเรียกผมมานี่มานี่ให้หมดมานี่มานี่แล้วผมว่าพอแล้วพอแล้วมานี่แล้วผมก็เลยเดินเข้ามาปุ๊บบอกมีอะไรก็เมื่อกี้กำลังทุบประตูทุบกำแพงกันอยู ่ อยู่อยู่ก็มีหน้าผู้ชายโผล่มาจากกำแพง ครับ ด้วยความกลัวเขาก็เลยหนีออกมาก่อนแล้วบอกโอ้แล้วหนีคนเดียวไม่แบบทิ้งเพื่อนเลยนะบอกก็ทำไงล่ะกลัวอะไรเงี้ยครับเขาก็เรียกเพื่อนมาเสร็จมันก็มาต่ออีกวันหนึ่งครับวันที่สองผมก็ทำเวิร์กช็อปกับนักแสดงเขาเรียกว่าเป็นการคาแรคเตอร์อนาลิซิสคือแบบถามว่าพ่อเป็นใครอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยกับตัวนักแสดงคนหนึ่งหลังเวทีกำลังแบบซ้อมกับต้นนะครับว่าเออนักแสดงคนเนี้ยนะลองจินตนาการดูนะว่าพ่อเราไปทำงานอะไรเรามีคอนฟลิกต์อะไรกับครอบครัวหลับตานะหลับตาให้นึกถึงเหตุการณ ์ ลืมตาขึ้นมาลองนึกถึงพ่อร้องแล้วก็เขาก็ร้องไห้พอเขาทำเสร็จมันต้องไปหลบฉากร้องไห้ครับเขาลืมตามาเขาก็ร้องไห้เสร็จเรียบร้อยผมเออดีผ่านไปพอดีเออและเสร็จแล้วกำลังจะเดินเข้าไปในโรงละครนักแสดงก็ถามพี่ครับตัวละครเนี่ยมันมีจริงเหรอครับคืออะไรครับก็ระหว่างที่พี่กำลังสองคนกำลังทำเวิร์กช็อปให้ผมอะพอพี่บอกให้พูดถึงพ่อผมลืมตามามีหน้าพ่อผมมาจากกำแพงครับพี่ผมก็เลยมองกับหน้าต้นว่าเอาละแต่เราจะไม่บอกน้องว่าอันนั้นคืออะไรแต่เรารู้สองคนแล้วว่าใช่แน่ๆอะไรเงี้ยครับเราว่าเออก็อย่างนี้แหละเราสร้างจินตนาการเราก็เออมันก็โผล่มาอะไรเงี้ยก็พาเขาไป คร ับครับแล้วระหว่างที่เรากำลังเตรียมสแตนบายแต่งหน้าในวันถึงวันเล่นนะครับวันเล่นของเรื่องที่สองเราก็ดึงนักแสดงมาสแตนบายแต่งหน้าจากข้างนอกมีจุดที่สแตนแต่งหน้ากันอยู่แล้วในโรงครแล้วก็ปิดไฟเงียบหมดเลยปิดไฟหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเซ็ตไว้หมดแล้วคราวนี้ทีมไฟครับเขาก็เดินเข้ามาในโรงละครคราวนี้ทีมไฟเขาก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดเพราะว่าทุกคนแบบออกมาเขามาทีหลังนะเขาก็เดินมาถามจนมาเจอพวกผมตอนแต่งหน้าแล้วเขาก็ถามว่าเออมีใครไปอยู่ตรงคอนโทรล3คนน่ะเออบอกไม่มีใครอยู่เห็นจริงๆเนี่ยยืนอยู่3คนมองลงมาเนี่ยเรานึกว่าเป็นแบบเอ้ยขึ้นไปอยู่บนบอร์ดคอนโทรลไฟทำไมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเซตไฟไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันแบบมีปัญหาก็เลยมาตามทีมกำกับบอกว่าไม่มีใครจริงพอเดินเข้าไปดูด้วยกันอีกก็ไม่มีเลย คร ับ หลังจากนั้นนะครับวันช่วงที่หวังเล่นกันอยู่อะครับก็ผ่านไปด้วยดีแล้วช่วงวันที่เล่นก็ผ่านไปด้วยดีแต่หลังจากเล่นเสร็จมีคนดูครับคนหนึ่งนะครับเดินมาถามทีมงานว่าเออผมควรทำไงดีทำอะไรนะครับคือผมเห็นผู้หญิงชุดขาววิ่งตัดหน้าลงละครไปบนเวทีไปผมว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยผมควรทำไงดีผมบอกโอ๊ยนั้นก็ไปทำบุญให้เขาเถอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะโผล่มาให้เราเห็นเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราก็ได้อะไรเงี้ยเมื่อบอกคือเป็นคำบอกครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นแบบตัดจ่าอะไรเงี้ยแล้วคือมันได้วิ่งไปรอบเดียวเลยครับเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นฉากที่ไม่มีมันมีตัวละครแค่2ตัวอยู่ในเรื่อง ยื นคุยกันแต่คนดูเห็นว่ามีชุดขาววิ่งตัดข้างหลังไปกลับมาครับ คร ับคราวนี้พอจบละครเรื่องนี้แล้วผมกับพุ่มกับของเรื่องนั้นนะชื่อว่าน้องเป้ครับเขาก็ผมว่ากำลังจะเคลียร์โลละครแล้วคราวนี้ดึกบ่ายอาจจะแบบอารมณ์แบบความคิดถึงโลละครอะไรเงี้ยแล้วก็เออยังไงก็เล่าขอโลละครละหนึ่งวันพรุ่งนี้เราก็นอนค้างกันสักคืนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราเสร็จละครเรื่องแบบยาวมาทั้งคู่อะไรเงี้ยครับเราก็นอนค้างกันละครกันก็เอาโซฟาติดกันแล้วก็นอนหน้าเวทีนอนอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแบบมีคนลากเก้าอี้ครับในละครลากวนไปเรื่อยๆครับผมก็ลืมตามาแบบใช่เหรอวะใช่เหรอวะอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็หลับตาฟังเอ้ยมันเสียงลากเก้าอี้แน่ๆแหละผมก็ชะโงกหน้าไปมองหาเพื่อน ดูเต้อยู่ป่ะเพราะว่าเต้มองหน้ามาที่ผมมองแล้วแบบตื่นมาด้วยกันแล้วเต้ก็บอกพี่ได้ยินใช่ไห ม บอกเออได้ยินใครมาลากเก้าอี้ในโรงละครนะพี่ไม่มีใครอยู่แล้วเหลือที่เราสองคนบอกนั่นสิแล้วก็แบบลุกขึ้นมาเดินมองปุ๊บทุกอย่างมันก็นิ่งไงครับมันก็นิ่งนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเรานอนตัวลงใหม่ๆสักครั้งหนึ่งก็ลากอีกคืดอีกผมกับสองคนก็ไม่สนใจละปล่อยเขาลากไปแล้วเราก็นอนหลับครับผม คร ับเนี่ยเหตุการณ์ของมันก็ของโรงละครที่พวกผมเจอกันก็จะประมาณนี้ ทีนี้เราต้องมาหาบทสรุปคำตอบนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมฮะ จริงๆแล้วคือผมก็ไม่ได้หาแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องเล่ามาจากรุ่นพี่สู่รุ่นนะครับว่าอย่างเช่นในโรงละครเนี่ยจะมี3คนที่ดูสามตนแล้วกันนะที่ดูแลที่จะโผล่มาเห็นบ่อยๆคือมีผู้ชาย ค นนึงแล้วก็มีผู้หญิงชุดขาวที่อยู่ห้องที่ปิดตายฝั่งนู้นแล้วก็มีผู้หญิงที่ใส่สบายคนนึงที่อยู่หลังโรงละครอะไรเงี้ยซึ่งเจอครบหมดเลยคนรุ่นผมเจอแบบครบ3ตนเลยอะไรเงี้ยครับ แสดงว่าพวกเขาและพวกท่านเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะอยู่กับสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนก็ไม่รู้ ใช่ ถ ู กไหมฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ใช่ครับ เป็นพื้นที่เก่าแก่แน่นอน ใช่ครับเพราะหลังโลกรพวกผมจะเห็นทุกครั้งคือผมก็จะมีชื่อที่ดึงเขาเรียกดึงฉากนะครับ ครับ จุดเนี้ยครับก็จะมีพวงมาลัยมีธูปมาไหว้กันคือผมเห็นมาตั้งแต่แบบผมเข้าไปก็เห็นเขาไหว้แล้วพวกผมก็จะไหว้ตามแบบตามเขาอะเขาให้ไหว้ก็ไหว้ตามเราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ คร ับครับส่วนใหญ่ก็จะโดนกันประมาณนี้ครับ นะครับแน่นอนว่าอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับว่าส่วนมากตามมหาวิทยาลัยพื้นที่ของที่ตั้งนะครับจะเป็นพื้นที่ราชการเก่าแก ่ พื้นที่มีประวัตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละพวกท่านพวกเขาเหล่านี้ก็คงจะอยู่ในนั้นแหละ ใช่ นะได้ครับคุณวินนั่นคือเรื่องของละครใหญ่นะคุณวิน ครับ โอเคขอบพระคุณมากๆคุณวินที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ